Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 lutego, Marcin Łukawski, dzień dobry. Szósta minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. NBP ujawnił zarobki kadry kierowniczej, pensje prezesów poznamy w ciągu miesiąca. Nowoczesny sprzęt i opieka od początku do końca choroby, tak ma być w nowej placówce leczenia chorych na raka w Lublinie. Komisja Europejska dobrze ocenia stan polskiej gospodarki. Dwa dni po podpisaniu przez prezydenta ustawy o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim ich wysokość została upubliczniona, choć jeszcze nie w całości. Z danych opublikowanych przez NBP wynika, że w ubiegłym roku spośród kadry kierowniczej najwięcej zarabiała dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji, przeciętnie miesięcznie 49 563 zł brutto. Na drugim miejscu znalazł się dyrektor Departamentu Prawnego 47 331 zł. Na trzeciej pozycji jest dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych 44 971 zł. To są wysokie zarobki, komentował w Pulsie Trójki główny ekonomista Organizacji Pracodawcy RP Leszek Juchniewicz. Wszyscy eksperci sektora finansowego byliby zainteresowani w podjęciu pracy w NBP-ie, bo to i nobilitacja, i stabilizacja na długie lata. I jeszcze co więcej, ciekawa praca. Ekonomista Marek Zuber mówił w Trójce, że taka wysokość zarobków nie jest niczym zaskakującym w sektorze bankowym, ale jego wątpliwości budzi wysokość pensji dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji. Muszę powiedzieć, że chyba nie znam w bankowości przypadku, kiedy mniej więcej na takim stanowisku tyle by się zarabiało. Zdaje się, że mieliśmy taką sytuację, kiedy ktoś w rodzaju rzecznika prasowego banku był jednocześnie w zarządzie banku, ale miał też znacznie więcej odpowiedzialności związanej z tym stanowiskiem. O tym, ile zarabiał obecny prezes NBP, a także ile zarabiali jego poprzednicy, tego mamy się dowiedzieć w ciągu miesiąca. W Lublinie chorzy mogą już korzystać z jednej z najnowocześniejszych placówek medycznych i naukowych w Polsce. Połączono w niej klinikę chirurgii onkologicznej z zakładem chemioterapii i radioterapii. W czasie operacji lekarze będą mogli napromieniowywać tkanki nowotworowe. Jest także sprzęt do planu wirtualnej symulacji leczenia. To będzie całościowa opieka w jednym miejscu, mówi dyrektor placówki Adam Borowicz. Od diagnostyki, chemię, radioterapię, aż do całkowitego zakończenia kuracji. Żeby nie musiał szukać, chodzić, czekać, tylko jednym ciągiem, tak jak wymaga tego postępowanie w danym schorzeniu, miał pomoc. Na pacjentów czeka 26 łóżek szpitalnych. Niestety to wciąż za mało, bo chorych przybywa, dodaje Wojciech Polkowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rak jelita grubego u obydwu płci jest drugim nowotworem, najczęstszym nowotworem. Liczba zachorowań w dalszym ciągu rośnie. Czerniak, rak piersi, no i trzecia gałąź to są nowotwory układu pokarmowego. Dodajmy jeszcze, że budowa nowoczesnej placówki w Lublinie kosztowała ponad 70 milionów złotych. W serwisie Trójki teraz pozytywna ocena Komisji Europejskiej na temat polskiej gospodarki. Według unijnych ekspertów nasz kraj przeżywa dobry okres gospodarczy z wysokim wzrostem PKB i nie ma istotnego ryzyka w krótkiej perspektywie. Analizie przyjrzała się Beata Płomecka. Wysoki wzrost gospodarczy, który wprawdzie spowolni, ale nadal ma pozostać na solidnym poziomie, bezrobocie rekordowo niskie, nierówności społeczne stopniowo maleją, napisała w analizie dotyczącej Polski Komisja Europejska. Później tę ocenę przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis. Warunki ekonomiczne pozostają korzystne. Dzięki wysokiemu wzrostowi gospodarczemu sytuacja finansów publicznych stopniowo się poprawia. Widzimy też poprawę w ściągalności podatków. Komisja dostrzega natomiast w dłuższej perspektywie ryzyka dotyczące wydatków związanych z wiekiem emerytalnym i starzeniem się społeczeństwa. Problemem zdaniem Brukseli są także niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, które utrudniają rozwój w wielu sektorach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były osobisty prawnik Donalda Trumpa, Michael Cohen, oskarżył publicznie prezydenta Stanów Zjednoczonych o łamanie prawa. Podczas przesłuchania w Kongresie zeznał m.in., że prezydent wiedział o planowanej publikacji wykradzionych e-maili Hillary Clinton, a także, że kazał mu płacić byłej aktorce porno. Republikanie podważali wiarygodność Cohena, zwracając uwagę, że został on wcześniej skazany za kłamstwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Michael Cohen rozpoczął swoje zeznania od przeprosin za to, że kłamał podczas poprzedniego przesłuchania w Kongresie. Jesienią przyznałem się przed sądem federalnym do przestępstw na korzyść z polecenia i w koordynacji z osobą numer jeden. Osobą numer jeden jest prezydent Donald Trump.

zdjęta. Kocham cię Moskwę. Zmarł Janusz Skowron, wybitny pianista jazzowy, którego słyszeliśmy także w tym nagraniu. Właśnie napisała pani Marzena, czytam książkę o Grzegorzu Ciechowskim autorstwa Piotra Stelmacha i właśnie jestem w czasach Paryż-Moskwa. Tu Trójka, 17,5 minuty po szóstej już. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do rozmowy. 227 Trójek, Monika Rutka przy telefonie. No oczywiście także elektronicznie, SMS-owo to państwo wiedzą. Cóż, dziś między innymi połączymy się z Hanoi. Tam, jak państwo wiedzą, trwają rozmowy Trump, Kim Jong-un. Na miejscu jest nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Połączymy się, porozmawiamy, zapytam, jak przebiegają rozmowy, ale także o te sprawy, które toczą się dookoła tego spotkania. Zapraszamy również do wysłuchania, to po 7.40. Zapraszamy także do wysłuchania Salonu Politycznego Trójki. Beata Michniewicz zaprasza 8.13. Gościem będzie pani Beata Kempa. A poza tym nie zapominamy o tym, że mamy Tłusty Czwartek i na tym jednym wątku się skupimy. Na wątku tłusty. Masło lub słonina, które były najczęściej spotykane właśnie w kulturze staropolskiej, potrafiły kosztować więcej niż mięso, niż jaja. No, bo to ważna rzecz, oczywiście. I o tym porozmawiamy za kilka chwil, o tym dobrym tłuszczyku. Bo i taki istnieje przecież i przydaje nam się, porozmawiamy za kilka chwil. Mam nadzieję także z państwa udziałem. W projekcie Tata również na słodko. Niekoniecznie, ponieważ mamy różnego rodzaju zamienniki, które są w stanie zastąpić poszczególne składniki mokre i suche znajdujących się w ciastach, jak najbardziej możemy zastosować. No niby niekoniecznie, ale jednak na słodko będzie. 20 minut po 7 projekt. Tata chwilę wcześniej, doktor Tomasz. Kiepsko mi wychodzi wchodzenie w buty Agaty Christie, więc powiem tak, to zależy. Oho! Już zachęcił doktor Tomasz Rożek, jak Agata Christie, to państwo wiedzą, że może być tajemniczo. 15 minut po 7 urywki, a nie urywki, tylko oczywiście pytanie z kosmosu, urywki z kalendarza przed 7. Gorąco pozdrawiamy pana Józefa Gałeczkę, który był królem strzelców ekstraklasy w 64, a dziś świętuje 80. Wszystkiego dobrego, będziemy składać życzenia jeszcze przed 7. Krzysztof Szubzda. No a przed 9 oczywiście Tomek, wszyscy mu zazdrościmy, bo jest w przepięknym miejscu. Niebieski jest to naprawdę niebieski, zielony, naprawdę zielony. Na szlakach, jeżeli takie znajdziemy, nie będzie tłumu. Koło nosa nie będą śmigały nam skutery wodne, a lasy nie są rozjeżdżane przez kłady. No właśnie, zazdrościmy, bo Tomek jest w pięknym miejscu, ale zdaje się, że on dziś nam też może trochę zazdrościć. No przecież on tam nie ma pączków. No na pewno tam nie ma pączków. Jest pięknie, ja wiem. A my mamy... And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's behind. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in. Here's some wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting round crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. We can't start a fire. Worried about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing. Jeszcze Państwu życzeń nie złożyłem z okazji tego dnia wspaniałego, przepięknego, smacznego, tłustego czwartku. Zapraszamy do Trójki. 23,5 minuty po szóstej. Bez nich jak bez wody nie ma życia. Poprawiają smak potraw, dostarczają energii, także witamin, tłuszcze. Możemy podzielić na te dobre, no i te trochę gorsze. Czego by nie powiedzieć, od tłuszczu w produktach nie uciekniemy, tak mówi pani profesor Hanna Mojska z Instytutu Żywności i Żywienia. Tłuszcz jest tak naprawdę wszędzie obecny. Nie jest tak, że ten tłuszcz to są tylko produkty zwierzęce, to jest masło, smalec, albo to są oleje roślinne. Tłuszcz jest składnikiem tak samo produktów roślinnych. Czyli jeżeli spożywamy warzywa, to tam też jest jakaś zawartość tłuszczu. Dobre, złe tłuszcze. Które to są te dobre, które są te złe? I czy może być tak, że te dobre będą złymi tłuszczami i odwrotnie? Niestety nie możemy tak rozłożyć tutaj na to, że jeżeli te złe tłuszcze gdzieś tam wykorzystamy na cele energetyczne, no to one staną się tymi dobrymi tłuszczami. Absolutnie nie. Hanna Stolińska-Fiederowicz, dietetyk kliniczny. Te dobre tłuszcze to są oczywiście tłuste ryby morskie, których niestety jemy mało, bo boimy się, że są zanieczyszczone. To jeszcze również siemię lniane, nasiona chia, nasiona konopne, olej rzepakowy, olej lniany, orzechy włoskie, zielone warzywa liściaste, produkty sojowe. Skąd się jednak jeszcze możemy czerpać te kwasy omega-3, żeby one jednak miały działanie przeciwzapalne w naszej diecie. A te złe tłuszcze? Te złe tłuszcze to nasycone kwasy tłuszczowe, które występują przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego. Tłuszcze zwierzęce, czyli masło, smalec, ale również i te słynne pączki, które muszą być zjedzone, czy faworki, one niestety są smażone na smalcu. My dziś mówimy o dobrych lub złych tłuszczach, Ale przecież w kuchni staropolskiej to tłuszcze miały szczególne znaczenie. Tłuszcze były bardzo pożądane, bo można tutaj nawet wyróżnić, że jest to nośnik smaku lub smak sam w sobie. Tym bardziej, że były zakazane w okresie postu. Adrian Ordakowski, rekonstruktor kulinarny w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego. No i proszę sobie wyobrazić, że masło, szczególnie świeże takie masło, lub słonina, czyli kolejny tłuszcz, które były najczęściej spotykane właśnie w kulturze staropolskiej, potrafiły kosztować więcej niż mięso, niż jaja, więc to już nam pokazuje, jak ważne miejsce te tłuszcze w kulturze staropolskiej zajmują. Jak te nasze tłuszcze, dobre czy też te gorsze tłuszcze, jak one mają się do wielkiego święta Tłustego Czwartku? Powinniśmy taką dyspensę sobie zrobić w tym dniu, no bo jednak pamiętajmy, że to jest taki jedyny dzień w roku. Zróbmy sobie przyjemność i zjedzmy tego jednego albo dwa pączki. Koniecznie trzeba później jakiś post, koniecznie więcej ruchu. Teraz zakładamy obciążenie na sztangę. A ile będzie? 100 kilo. A ile razy ja musiałabym tak wyciskać na sztandze, aby spalić pączka? To zależy od pączka, od naszej masy ciała, naszego wytrenowania. Jakub Klawe, trener personalny. Powiedzmy tak plus minus w całym treningu około 100 razy swoją masę ciała i będzie dobrze. 100 razy własną masę ciała, no to nie są łatwe sprawy. O dobre i złe tłuszcze pytała Monika Suszek. Tych dobrych Państwu życzymy. Pani Magdalena życzy Państwu także danego bezglutenowego Tłustego Czwartku. No dobrze, a tu pan Radio napisał: o, dobry tłuszcz. Tak o mnie mówi moja żona. Some people call me the space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice. I speak of the pompous of love. Oh, yeah. Have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Everybody, and I want you to know, baby, cause I'm a picker, I'm a grinner. I'm a lover and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Oh, the joker's mine, baby. You're the cutest thing that I ever did see. I really love your peaches. I wanna shake your tree. A lovey-dovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh-wee, baby, I'm gonna show you a good time, baby. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Fatboy Slim, o poranku. Pani Marta informuje, że wczoraj upiekła faworki bojowe. Jednak mąka pełnoziarnista i pieczenie zamiast smażenia zdecydowanie nie idą w parze z Tłustym Czwartkiem. 7-1-3-3-5. Tomasz Rożek mógłby wejść w buty Agaty Christie, gdyby miał odpowiednio dużą stopę i nie chodziła w szpilkach, a redaktor Gorazdowski może poszukać pączków na drzewach, bo tam przecież na pewno jest wiosna. No, na pewno. Tam jest jeszcze gorzej niż wiosna, proszę pana. Tam jest tak gorąco, tak ciepło, tak ładnie. Że za nim mówiłem. 6:30 minęła, czas na skrót wiadomości. Zapraszamy. Krzysztof Zyblewski. Sąd powinien dziś zdecydować w sprawie wniosku wrocławskiej prokuratury o 3-miesięczny tymczasowy areszt dla Mirosława B. Handlarz roszczeniami do warszawskich nieruchomości został we wtorek zatrzymany przez CBA. Usłyszał też kolejne zarzuty o charakterze korupcyjnym i urzędniczym. Jest podejrzany m.in. o wręczenie byłemu wicedyrektorowi Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu Jakubowi R. 2 milionów złotych łapówki. Kolejne spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych i przywódcy Korei Północnej w Hanoi. Donald Trump i Kim Jong-un od wczoraj są w stolicy Wietnamu. Wieczorem rozmawiali przy okazji kolacji, ale szczegółów nie ujawniono. Po rozmowach w cztery oczy, które odbywają się teraz, zaplanowane o spotkanie delegacji na około 8 naszego czasu, przywódcy mają podpisać porozumienie. Przed 10 planowana jest konferencja prasowa Donalda Trumpa. Prawdopodobnie przywódca Korei Północnej nie weźmie w niej udziału. Głównym tematem szczytu jest nuklearne rozbrojenie Korei Północnej. Dziś tłusty czwartek. W średniowieczu koniec karnawału był czasem najadania się na zapas przed nadchodzącym postem. W starożytności w ten sposób witano nadchodzącą wiosnę. Pączki, które dziś jemy, znane były już w starożytnym Rzymie. Wtedy jednak, podobnie jak w średniowieczu, nadziewano je mięsem lub tłuszczem. Słodkie pączki pojawiły się później w krajach arabskich i stamtąd zawędrowały na europejskie stoły. Pierwsze wzmianki o pączkach na słodko w Polsce sięgają XVII wieku, mówi Adrian Ordanowski, zajmujący się kuchnią historyczną. Było to ciasto bez drożdży, więc to już nam wskazuje, że to będzie troszeczkę inny pączek od tego, który jest współcześnie. I mamy wersję tutaj z migdałami, ale także mamy ciekawą wersję z cukrowaną kolendrą, w zasadzie z nasionami kolendry. Czyli powiązanie wszystkiego, co najlepsze, bo zarówno mamy i tłuszcz, i cukier, czyli produkt luksusowy, drogi, oraz przyprawy korzenne. Prawie połowa Polaków deklaruje, że zje dziś pączka. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. A to ja nie wiedziałem, że trzeba taką deklarację złożyć, ale jeśli tak, to oczywiście też deklaruję. W czwartek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze dużo chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na północy, 10 w centrum kraju i na Podhalu do 15 na Śląsku. Czyli że co? Dzień dobry pani. Ale Houston, zanim się rozpędzicie tak na tłusto, to przecież nie macie okna. To ja wam powiem, że przedwiośnie nie może iść w swoim polonezie, ponieważ je oporuje zimny wiatr. Po prostu oporuje. Musimy coś z tym zrobić. My też. Pozdrawiam. Tak, oczywiście. Zimny wiatr uprasza się o nieoporowanie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bywa dekoratorką, kadrową, a nawet księgową. I z łatwością prowadzi własny biznes. Oto Ania Motyka, właścicielka sklepu ogrodniczego i jej nowy Citroen Berlingo Van z 20 systemami wspomagania prowadzenia. Teraz międzynarodowy samochód dostawczy roku 2019, nowy Citroen Berlingo Van, może być twój w leasingu od 100%. Sprawdź ofertę specjalną dla firm już przy zakupie jednego auta podczas miesiąca dla biznesu. Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny, jak ty. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Sony Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oho, pani Dagmara ma bardzo dobry pomysł. Żeby nam było łatwiej w tym trudnym dla niektórych dniu, otóż ustalmy, że dzisiaj pączek należy do kategorii owoce sezonowe. Szarówka i Daria Zawiałow. Za 21 minut będzie siódma. Pan redaktor Krystian Hanke. Dzień dobry. Jeszcze z lukrem. Przepraszam? A nie. Nie. Chociaż z lukrem to mam wrażenie, że prasa od jakiegoś czasu, ponieważ każdego dnia otwiera się takie gazety i widzi się, że znów nam coś dadzą. Prawda? I się robi słodko. Tutaj widzę w Superekspresie 13 także dla każdego rencisty. Czytamy na pierwszej stronie. Niesamowite. Podatki zmaleją, dodaje Fakt. Minister ogłasza, że zapłacimy niższy PIT i ma to się stać jeszcze w tym roku. Dużymi literami dziś taki tytuł w dzienniku Fakt, a w dzienniku Gazecie Prawnej podsumowanie tytułu tytułem Hojna zmiana. Nie tylko niższa 17% stawka PIT, ale i wyższe niż pierwotnie planowano koszty uzyskania przychodów, proszę pana. Taki ostateczny kształt mogą przybrać rządowe zmiany w podatkach. A gdyby któraś z partii zaproponowała program Pączek Plus? Proszę pana, troszkę pan uderza w sedno tarczy, dlatego że jedna partia daje i druga, jak czytamy w Gazecie Polskiej na pierwszej stronie, od razu popiera. A, widzi pan. Platforma popiera program PiS, to tytuł z dzisiejszej okładki codziennej. Opozycja bezradna wobec ofensywy partii rządzącej, czytamy na okładce tego tytułu. Dziś, no, hojna zmiana, także dla niektórych nawet bardzo hojna, czyli Bank Centralny ujawnia płace. Drogie panie z NBP, pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, niemal 50 tysięcy złotych miesięcznie, tyle w ubiegłym roku wyniosła pensja Martyny Wojciechowskiej, jednej z przybocznej prezesa Adama Glapińskiego. Żaden dyrektor nie zarabiał więcej, dodaje Gazeta Wyborcza i to jest największy, o ile nie jedyny tekst na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dziś. Co poza tym? No poza tym możemy stracić dowody. IPN jest zaniepokojony ukraińską zapowiedzią prac w Hucie Pieniackiej, czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika. O dowodach także dziś Wyborczej dowodzik proszę, PIN zielony, bo od 4 marca, gdy złożysz wniosek o dowód osobisty, otrzymasz zupełnie nowy dokument z chipem. Wyborcza odpowiada na najważniejsze pytanie dotyczące tychże właśnie nowych dokumentów. W PSL-u konsternacja trochę po koalicji i tutaj też jeden z polityków PSL, znany muzyk, albo muzyk znanego zespołu Bayerful, twierdzi, że koledzy z PSL też rzucą legitymacją, bo PSL zawsze była partią stojącą blisko rodziny i kościoła. To w Gazecie Polskiej dzisiaj. Wrócę jeszcze do dziennika Gazety Prawnej również, bo było o dowodach, ale paszporty, zwłaszcza ukraińskie, coraz popularniejsze w Polsce, a w zasadzie coraz bardziej widoczne. Ponad 1 000 000 imigrantów przyjechało na podstawie oświadczeń o pracę w 2018 roku. To imigracyjny rekord, jeśli chodzi o przybyszów do pracy na naszym rynku. Ale co poza tym, reforma szkolna powoduje, chyba nie da się inaczej tego nazwać, jak jakieś patologie w szkole. Część rodziców, chcąc uchronić dzieci przed tegoroczną rekrutacją, postarała się taką podwójną, postarała się, by w ubiegłym roku nie zdały już do następnej klasy. Powód właśnie wiosną o miejsca w szkołach ponadpodstawowych walczyć będą dwa roczniki uczniów, absolwenci podstawówek i gimnazjów. To zmniejsza szanse dostania się do wybranej szkoły. Stąd pomysł na powtarzanie siódmej klasy i przystąpienie do egzaminu rok później. Dyrektorzy szkół przyznają, że mają uczniów, którzy nie otrzymali promocji na prośbę rodziców, a z danych resortu edukacji wynika, że siódmą klasę powtarza obecnie 6 000 uczniów, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita pisze o biznesie na hulajnodze. Pojazd to coraz popularniejszy, ale zwłaszcza elektryczna hulajnoga robi furorę. Ulicami polskich miast pomkną kurierzy i dostawcy jedzenia na właśnie elektrycznych pojazdach. W ciągu kilku miesięcy testowo ruszą dostawy pizzy, paczek i innych przesyłek przewożonych na hulajnogach, dowiedziała się Rzeczpospolita. Firma z branży gastronomicznej i kurierskiej na ten coraz popularniejszy w naszym kraju pojazd chce przesadzić startup jeden ślad. Jakie firmy będą współpracować? No tu konkretów nie ma, są tylko podejrzenia. Giełda nazw Amrest, Uber Eats czy Pyszne.pl, a jeśli chodzi o kurierów, być może UPS, a może DPD. To na razie spekulacje. Rzeczpospolita. Więcej o tym. Polacy, to ciekawe, chcą, by Google płacił autorom. Kto korzysta z sieci, w sieci z cudzych utworów i dzięki temu zarabia, powinien się dzielić zyskami z ich autorami. Takie unijne przepisy trzeba poprzeć, uważa 66,5% badanych Polaków. Taka dyrektywa wprowadzić miałaby obowiązek dzielenia się przez takie serwery jak Google, YouTube czy Facebook zyskami z reklam i z twórcami, artystami i wydawnictwami, pisze Rzeczpospolita. Pracuś w przeglądzie sportowym, Pracuś to Robert Kubica, oczywiście ponad 600 kilometrów, co dało 130 okrążeń. Przejechał wczoraj Robert Kubica na torze w Barcelonie podczas testów bolidu Williamsa. No, o wynikach na razie nie mówmy głośno, poczekajmy na pierwsze starty. W każdym razie przegląd sportowy dziś o Kubicy więcej. W tygodniku Gość Niedzielnym na okładce Kto kocha Kościół, taki tytuł dziś znajdziemy. A wewnątrz numeru kilka ważnych spraw. No, po pierwsze wspólna szansa. Gość pisze, wierni oczekują konkretnych i skutecznych środków zaradczych. Tak przekonywał papież, rozpoczynając watykańską konferencję na temat nadużyć seksualnych popełnionych przez ludzi Kościoła względem nieletnich. Czy to się udało? Takie pytanie stawia przy okazji. A także przy okazji rozmowa z prezesem IPN-u, doktorem Jarosławem Szarkiem, który mówi o konieczności rzetelnych badań relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. No, przy okazji także sprawa Muzeum Polin i to, że pokazuje 1000 lat polsko-żydowskiej historii, ale niekiedy wzbudza kontrowersje, a dyrektor może zostać zmieniony. strony donosi gość niedzielny. A na, przede mną jeszcze na samym końcu nowy numer miesięcznika National Geographic Polska, a w nim smutny i zatrważający obraz Salwadoru, bo bieda, wojny gangów dziesiątkują ludność Salwadoru. Wielu uciekło do USA, ale zmiana amerykańskiej polityki może tysiące z nich z powrotem wtrącić w otchłań chaosu. Co dzieje się w Salwadorze i dlaczego tak się dzieje? Ten także ze zdjęciami reportaż w najnowszym numerze National Geographic Polska. Dziękujemy, to prasa. Krystian Hanke, 2-2 i 7 trójek jest pytanie tłuszczowe. W dzisiejszych czasach dużo, dużo rzeczy jest w wersji fit i beztłuszczowej. Tak się zastanawiam, czy są też pączki w tej wersji. Gdyby ktoś ze słuchaczy wiedział, gdzie są do dostania, to bardzo bym prosił o informację. Być może ktoś z Państwa, 2-2 i 7 trójek, na pewno są. Oczywiście, że są, bo tu redaktor też kiwa głową, bo... Jest dużo zamienników. Każdy składnik w zasadzie już dziś możemy zamienić. Pączki pewnie wegańskie się nazywają, tak trzeba szukać. Zamienniki. Tak. No to tak brzmi, no tak wie, no tak brzmi. Substytuty no, wolałbyś? No tak, chyba tak. Projekt Tata też będzie na słodko dzisiaj 20 minut po 7. Zapraszamy Państwa serdecznie. Mówiliśmy o tym, że złe tłuszcze, że dobre tłuszcze i że potrzebujemy. No i teraz pani Katarzyna, której ostatnia trasa koncertowa nosiła tytuł Na tłusto. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio. Było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej. W żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty. W żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Ja pas. O, niektórzy powiedzą tak w sprawie pączka. Być może dziś w ciągu dnia. To Nosowska oczywiście. Zbliża się za 10 minut siódma. Urywki z kalendarza. Ale jak słyszeliśmy w serwisie, ponad połowa Polaków deklaruje, że zje. Jednego przynajmniej. Co tam poza tym w kalendarzu? Krzysztof Szubzda. Noe Webster był wybitnym leksykografem, słynnym z precyzji słowa. Gdy żona przyłapała go kiedyś w łóżku z kucharką i zareagowała: "No wiesz, Noe, jestem zaskoczona", od razu ją poprawił: "Nie, to ja, kochanie, jestem zaskoczony, ty jesteś zdziwiona". Nic więc dziwnego, że słownik Webstera uchodzi do dziś za wzorcowy. Dlatego Anglicy byli i zaskoczeni, i zdziwieni, gdy dokładnie 80 lat temu natknęli się w owym słowniku na tajemnicze słowo dord. Nikt nie wiedział, co ono znaczy. Dopiero specjalne śledztwo ustaliło, że ktoś, prawdopodobnie jakiś sprytny następca Webstera, przy opracowywaniu litery D wpadł na pomysł, że jedno z jego znaczeń to skrót od density, czyli gęstość. Nie wiedział tylko, czy ten skrót pisać małą literą, czy wielką literą. Więc roboczo zapisał D duże lub D małe. Po angielsku D or D, czyli dord. Potem już tylko ktoś wziął tę roboczą notatkę za pełnoprawną definicję i tak narodziło się nowe słowo. Inne znaczenia słowa D to oczywiście skrót od diesla, a dziś mija 127 lat, odkąd Rudolf Diesel opatentował swój słynny silnik. Chociaż pierwszy patent diesla dotyczył metody wytwarzania lodu w butelce. No cóż, każdy kiedyś od czegoś zaczynał. Brian Jones, który urodził się dokładnie 77 lat temu, zaczął od tego, że skrzyknął przyszłych Rolling Stonesów do nagrania muzyki dla reklamy ryżowych płatków śniadaniowych. A Włodzimierz Lubański, który obchodzi dziś 72 urodziny, zaczynał od ceramiki. A równo 30 lat młodszy od niego Artur Wichniarek, najlepszy strzelec Arminii Bielefeld, zaczynał od górnika konin. A skoro zrobił się taki piłkarski czwartek, to jeszcze wspomnijmy Stepa Majera, legendarnego niemieckiego bramkarza, który napsuł nam sporo krwi na mundialu w 74, a dziś 74 rok swego życia zamienia na 75. No i gorąco pozdrawiamy pana Józefa Gałeczkę, który był królem strzelców ekstraklasy w 64, a dziś świętuje 80. W tym zacnym gronie brakuje oczywiście Kazimierza Górskiego, który, gdyby nie odszedł, świętowałby swoje 98. urodziny dokładnie pojutrze. Za to pan Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca, obchodzi swoją 60. już dziś. Może nawet szykuje się wspólna impreza z panem Gałeczką, który jest przecież żywą legendą Zagłębia Sosnowiec, choć zaczynał jako kandydat na górnika. Leonardo DiCaprio zaczynał jako kandydat do reklam prawie 40 lat temu i dopiero dziś obchodzi 3. rocznicę swojego pierwszego Oscara. To tak na pocieszenie dla twórców Zimnej Wojny. Mówiąc w skrócie, dużo okrągłych rocznic dzisiaj. A jeszcze bardziej w skrócie, dord. Bardzo dziękujemy, Krzysztof Szubzna. Okrągłe rocznice, no a tłusty czwartek to jak pączek, jak znalazł. No tak nam się ten pączek dzisiaj, zdaje się, będzie przewijał do 9:00 i nie tylko oczywiście. Poranna audycja, a takie piłkarskie urywki z kalendarza nam się przytrafiły. Niektórzy też piłkarze wyglądają jak pączki, niektórzy jak pączki w maśle, ale to już zostawmy, to jest ich sprawa i sprawa trenera. Ranek małpa, polskieradio.pl, adres elektroniczny 71335, SMS-owo oczywiście mogą się państwo kontaktować. No i 22 i 7 trójek. Już niedługo będzie 7:00, a o 7:00 serwis, ale w międzyczasie...